Warka Bosch. Teraz za jedyne 1199 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. PKW podała ostateczne wyniki wyborów. Andrzej Duda zwycięzcą drugiej tury. Światowy Kongres Żydów pogratulował prezydentowi reelekcji. W ciągu ostatniej doby we Włoszech zmarło 13 osób zakażonych koronawirusem. Wszystko jest już jasne. Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów po przeliczeniu głosów we wszystkich obwodach. Zwycięzcą drugiej tury został ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda, który otrzymał 51,3% głosów. Frekwencja wyniosła nieco ponad 68%. Przenosimy się do siedziby PKW, gdzie jest Sylwia Białek. Prezydent Andrzej Duda otrzymał 10,440,648 głosów. Rafał Trzaskowski ponad 420,000 głosów mniej. Ubiegający się o reelekcję prezydent uzyskał 51,3% głosów, a prezydent Warszawy 48,97%. Szef PKW Sylwester Marciniak zwrócił uwagę, że zwycięzcą drugiej tury jest też frekwencja. Dziękujemy przede wszystkim milionom wyborców, którzy mimo pandemii i okresu wakacyjnego udali się do lokali wyborczych oraz przesłali pakiety wyborcze. W ten sposób ustanowili rekord frekwencji w wyborach prezydenckich w XXI wieku. Sylwester Marciniak dziękował też kandydatom za, jak mówił, wyczerpującą kampanię. 21 lipca Państwowa Komisja Wyborcza uroczyście przekaże Andrzejowi Dudzie uchwałę o wyniku wyborów. O czym z siedziby PKW mówiła Sylwia Białek. Światowy Kongres Żydów pogratulował prezydentowi Andrzejowi Dudzie zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Działająca w Stanach Zjednoczonych organizacja podkreśliła przywiązanie polskiego prezydenta do ochrony miejsc dziedzictwa kulturowego Żydów i wsparcia społeczności żydowskiej w Polsce. W trakcie swojej pierwszej kadencji prezydent Duda wykazał zrozumienie dla wyzwań, jakie stoją przed Żydami w Polsce i działał na rzecz poprawy relacji ze społecznością żydowską zarówno w Polsce, jak i za granicą, a także z państwem Izrael, oświadczył przewodniczący Światowego Kongresu Żydów Ronald Lauder. Podkreślił, że prezydent Duda docenia znaczenie tysiącletniej spuścizny polskich Żydów oraz ich ogromny wkład w rozwój Polski. Lauder przypomniał deklarację prezydenta Dudy, że chce być strażnikiem pamięci i prawdy na temat zagłady Żydów. Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów odniósł się także do konieczności walki z antysemityzmem. Prezydent Duda wypowiadał się przeciwko nienawiści i jesteśmy przekonani, że nadal będzie to czynił, podkreślił. Ronald Lauder wyraził nadzieję na współpracę jego organizacji z Polską we wspólnym interesie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Unia Europejska przygotowuje odpowiedź na działania Chin wobec Hongkongu i narzuconego prawa o bezpieczeństwie narodowym, które łamie swobody obywatelskie. 27 grozi też Turcji sankcjami, choć polityka chce prowadzić dwutorowo i kontynuować dialog z Ankarą. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell mówił, że Turcja pozostaje ważnym partnerem, ale Unia nie poświęci dla tej współpracy swoich interesów. I choć Bruksela nadal będzie rozmawiać z Ankarą, to jest gotowa rozszerzyć sankcje za wiercenia na cypryjskich wodach i ewentualne wiercenia na greckim szelfie kontynentalnym. Jednostronne tureckie działania, zwłaszcza we wschodniej części Morza Śródziemnego, muszą się zakończyć. Josep Borrell skomentował też sytuację w Hongkongu. Ostatnie działania doprowadziły do zmiany reguł. To będzie miało wpływ na nasze relacje z Chinami. Nie ma na razie mowy o żadnych surowych sankcjach. Dyskutowano o ograniczeniu eksportu do Hongkongu towarów i technologii. Na przykład o zakazie sprzedaży gazu pieprzowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W ciągu ostatniej doby we Włoszech zmarło 13 osób zakażonych koronawirusem, o 4 więcej niż wczoraj. Pozostałe dane Ministerstwa Zdrowia świadczą o dalszej poprawie sytuacji epidemiologicznej. Niepokój budzi sytuacja w Lombardii, gdzie sytuacja epidemiologiczna poprawia się najwolniej. Dziś stwierdzono tam ponad połowę wszystkich nowych zakażeń i 9 zgonów. W regionie Latium ze stolicą w Rzymie wykryto dziś 24 przypadki koronawirusa. 22 dotyczą osób przybyłych z zagranicy. W ostatnich dniach stwierdzono 80 zakażeń wśród migrantów przybywających na statkach i łodziach z Turcji, Libii i Tunezji. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. A teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski. świecie futbolu tematem numer jeden jest dziś korupcyjny. Nieuzbrojonym werdykt Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu. Przypomnijmy, tęgie głowy w Lozannie anulowały dwuletni zakaz gry w europejskich pucharach dla Manchesteru City, zawiadywanego przez arabskich szejków, latami łamiących zasady finansowego fair play. Cały pomysł uzdrowienia sytuacji, w której najbogatsi dosypują bez przerwy świeżego grosza do swoich inwestycji, niszcząc konkurencję, na dobrą sprawę właśnie diabli wzięli. Nie przy zielonym stoliku, a po zielonej murawie biegają dziś w La Liga. Zresztą tam kopią niemal codziennie, goniąc stracony pandemiczny czas. Po pierwszych połowach w spotkaniach Villarrealu z Realem Sociedad i Alaves z Getafe bezbramkowe remisy. Mała dygresja dotycząca Deportivo Alaves. Klub ma siedzibę w baskijskim mieście Vitoria-Gasteiz, założonym jeszcze przez Wizygotów, znanym z dwóch niezwykłych katedr, pięknych średniowiecznych uliczek oraz z tego, że w rankingu najlepszych miejsc do życia w Hiszpanii plasuje się regularnie w pierwszej piątce zestawienia. Na pierwszym miejscu w tabeli La Liga, jak wiadomo, Real o 22:00 rozpocznie wyjazdowe spotkanie z Granadą. Kto nie był na miejscu, niech odkłada środki. Warto i jeszcze raz warto zobaczyć perełkę Andaluzji. Kończąc wątek piłkarski, w dużo mniej urokliwym Manchesterze, United od kilku minut grają Southampton w Premier League oczywiście. We Włoszech Inter za niecałe 3 kwadranse rozpocznie spotkanie z Torino. W plus lidze, siatkarskiej plus lidze, doprecyzujmy, nowym nabytkiem pochwaliła się PGS Kra Bełchatów i jest się czym chwalić. Przemysław Kubka ma dopiero 19 lat, mierzy 202 cm i atakuje ze skrzydła tak, że w pierwszej lidze niewielu było go w stanie powstrzymać. Jednogłośnie okrzyknięto go wielką nadzieją polskiej siatkówki. W propozycjach podobno przebierał, ostatecznie zdecydował się na Skrę, z którą podpisał 5-letni kontrakt. Kończymy tenisem i rekordowo szybkim gemem wygranym przez Niemca Jana Lenarda Struffa. Opędzlował, mówiąc kolokwialnie, Hiszpana Roberto Bautista Aguta w 41 sekund i to nie do końca rozgrzany. To był gem rozpoczynający spotkanie. 3 asy, 1 volley i było, jak mówią kibice na Śląsku, po ptokach. Cały mecz był jednak bardzo zacięty. Struff wygrał dopiero po super tiebreaku, a to wszystko podczas pokazowego turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. Znów o sporcie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy wszędzie może popadać, od 7 do 12 stopni, cieplej na wybrzeżu do 14. Wtorek pochmurny z przejaśnieniami, deszcz spodziewany jest w zachodniopomorskim i na Podkarpaciu. 19-20 stopni na wschodzie, 22-23 w centrum, do 25 na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka brzmi pierwszy raz. Kupiliśmy smartfony z superaparatami na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus, grafika Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 600 zł. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. W tym roku zapowiada się wyjątkowo gorące lato. Nad Polskę nadciągnęła właśnie Loteriada, a wraz z nią front ponad 1000 nagród. Karty podarunkowe, głośniki, smartfony, laptopy, rowery elektryczne, termomiksy i 6 hybrydowych Fiatów 500. Dodatkowo do wygrania 1 000 000 zakładów Lotto. Jest lato, jest Loteriada. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór, przy mikrofonie Tomasz Mieciewicz, zapraszam na Klub Trójki. Dzisiaj porozmawiamy o języku, który zwykło się chyba powszechnie i może dość kolokwialnie nazywać językiem poprawności politycznej. Podczas ostatnich antyrasistowskich protestów po śmierci George'a Floyda w Stanach, polski internet obiegły zdjęcia młodej ciemnoskórej, to jest akurat w tym momencie bardzo istotne, kobiety, trzymającej tabliczkę z napisem Stop calling me Murzyn, czyli przestańcie nazywać mnie Murzynem. Temat tego akurat określenia wraca co kilka lat i tym razem również tak było, bo za jego sprawą na nowo odżyła dyskusja na temat języka, którym się posługujemy, żeby opisać różnice między ludźmi. Konkretne zwroty i wyrażenia to dla innych po prostu neutralny opis, ale dla innych obraźliwe określenia. Jedne słowa próbuje się z języka wykorzenić, inne do niego wprowadzić, czasem może nawet trochę sztucznie, co do tego też chyba się możemy zgodzić. Coraz rzadziej z pewnością nazywamy rzeczy po imieniu, coraz częściej z naszego opisu świata znikają takie oczywiste kiedyś normy, jasne definicje i wyraźne kontury. I niektórzy oczywiście pytają, co w zamian. I czy gdzieś są jakieś granice absurdu, a inni widzą w tym dowód cywilizacyjnego rozwoju i jedyną na dobrą sprawę szansę na przyszłość dla coraz bardziej zróżnicowanych i podzielonych społeczeństw. Kto ma rację? Czy tu w ogóle można mieć rację? I co o nas jako o społeczeństwie mówi język, którym się posługujemy? Czy ta językowa poprawność polityczna, jeśli już musimy używać tego określenia, to jest wyraz szacunku? Czy jednak sposób na przykrywanie dużo głębszych podziałów, z którymi po prostu nie potrafimy się zmierzyć? No i co na to państwo? 22 i 7 trójek albo klub klub@polskieradio.pl. Audycję dzisiejszą realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydaje Edyta Kocemba, a w studiu goście, dobry wieczór, znana państwu znakomicie z Anteny Trójki profesor Katarzyna Kusińska, językoznawczyni Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór. Oraz Agnieszka Kozak-Oszczak, prezeska Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To co, może zacznijmy od słownika, bo to jest tak różnorodny temat i wielowątkowy, że od najprostszej metody chyba powinniśmy zacząć. Co nam o określeniu Murzyn mówi słownik? Czy to jest pojoratywne określenie? Słowniki języka polskiego oddają stan języka w jakimś takim dłuższym okresie czasu. Czyli na przykład ja bym się nie przywiązywała bardzo do tego, co mówi słownik na temat wyrazu Murzyn, bo słowniki te, które są wydawane jeszcze nawet w latach tych, znaczy w tym XXI wieku, najczęściej podają, że to jest słowo neutralne, bo rzeczywiście przez wiele, wiele dziesięcioleci i nawet dłużej było to słowo po prostu neutralne. Inaczej mówiąc, służyło głównie opisowi sytuacji, to znaczy tego, że ktoś ma czarną skórę. Zaraz jeszcze do tego wrócę, do tego wątku, ale dociągnę główną myśl, pierwszą. Natomiast rzeczywiście od dłuższego czasu, czy od jakiegoś czasu, można spotkać użycia tego wyrazu w bardzo takich negatywnych kontekstach. Obraźliwe, tak jak właśnie ta nastolatka, która trzymała tę tablicę Don't call me Murzyn, czy Stop calling me Murzyn. Ja słuchałam rozmowy z jej mamą. Była na jakimś portalu internetowym rozmowa z jej mamą i przyznam, że to było dla mnie wstrząsające. W tej rodzinie tata jest Afrykańczykiem, mama jest Polką. Jest czworo dzieci w takim wieku szkolnym czy szkolno-licealnym. I rzeczywiście te dzieci się spotykają, mieszkają w Polsce ze straszną dyskryminacją. Tylko i wyłącznie ze względu na kolor skóry, połączoną też z agresją fizyczną. I w tych różnych aktach dyskryminacji i aktach agresji, to słowo Murzyn się pojawia. Im się to słowo kojarzy właśnie z tym, właśnie z agresją. Ja nie jestem zwolennikiem sytuacji, w której biali ludzie rozmawiają o tym, jak powinno się określać osobę o innym kolorze skóry, gdyż nas bezpośrednio te sytuacje nie dotyczą. Więc może zapytajmy tych, których sprawa dotyczy bezpośrednio. Mamadou Diouf, od 37 niemal lat w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamadou, ty jesteś człowiekiem, który od lat próbuje przekonać Polaków, żeby przestali używać określenia Murzyn. Dlaczego? Zastanówmy się nad relacją białe Murzyn. On jest bezsensowny. To jest bezsens. Pierwsze określenie to jest kolor, a drugi nie jest kolorem. Właściwie to określało niewolnik, czyli towar. W języku francuskim w zasadzie wszystkie języki zachodnie, które miały kontakt z niewolnictwem, czyli mówię o języku francuskim, angielskim, podejrzewam, że też portugalskim, to te języki w nazewnictwie wróciły do koloru. Do koloru, tak jak operują wszystkie języki europejskie. Teraz mówi się noir, czyli czarny. dla wielu osób określenie czarny jest rasistowskie. Nie odbierasz go w ten sposób, jak rozumiem. Mówimy białe, żółte i tak dalej, no to nie będzie czarny. W czym jest problem? Dlaczego ktoś inny ma określać, co jest obraźliwe dla drugiej osoby? Niech pyta drugą osobę. To, że akurat przez wieki mówiono w języku, używano terminu, który nas określa, to nie jest powód, żeby to dalej to robić. Człowieka określamy w stosunku do miejsca pochodzenia, do grupy etnicznej. Wielkopolanin, Polak, Europejczyk, biały człowiek. Dlaczego stosując podobną terminologię, dlaczego robimy nawias w stosunku do czarnych? Tego nie rozumiem. Doktor Margaret Amaka Ohia-Nowak, Polko-Nigeryjka, edukatorka międzykulturowa. To słowo kojarzy mi się od zawsze, od dziecka, nawet jeśli było to tylko w funkcji takiej opisowej o mnie jako o Murzynce, zawsze czułam się z tym źle. Murzyn jeszcze gorzej, no bo wtedy zupełnie nie widać tego, że jestem kobietą, tak? Czyli to jest taka widzialna niewidzialność. No, z jednej strony jestem bardzo widoczna, ten kolor skóry jest widoczny w polskim społeczeństwie. Ja funkcjonuję jako takie tego rodzaju zjawisko. A z drugiej strony, jak się jest tak nazywaną, jestem sprowadzona tylko do swojego koloru skóry. To słowo też dla mnie ma taki mocno negatywny wydźwięk semantyczny i wyznaczenia, które do niego są przypisane, jak ono funkcjonuje w języku. Coraz bardziej widzę, jak to przekłada się też na postrzeganie nie tylko mnie jako kobiety ciemnoskórej, ale w ogóle osób ciemnoskórych. Myślę sobie, że słownik i język to jest po prostu wierzchołek góry lodowej, na której cały czas stoimy i w ogóle nie patrzymy na tym, co kryje się pod słowami. My ciągle chcemy mieć jako ludzie w ogóle takie gotowe, szybkie rozwiązania. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że język rozwija się też ewolucyjnie, więc nie można rewolucyjnie nagle zakazać używania jakiegoś słowa i powiedzieć, że dane słowo jest okej, a inne słowo nie jest okej. To jest wypadkowa różnych podejść, perspektyw, kontekstów i tak dalej, także nie da się tak jednoznacznie odpowiedzieć, jakim słowem chciałoby się być nazywany ze względu na kolor skóry i żeby to słowo było ogólnie obowiązujące. Rasizm to jest w ogóle taki system dominacji, który jest podparty działaniami władzy. Ta władza może się przejawiać na różnych poziomach. Jednym z tych poziomów jest edukacja. No i teraz jak popatrzymy sobie na podręczniki szkolne i w jaki sposób, nawet podręcznik do geografii, jak tam jest przedstawiana Afryka, jak bardzo te wszystkie znaczenia, które tam są, zatrzymały się gdzieś tam na początku XX wieku, tak czy w XIX nawet wieku, to jest epoka kolonialna, co przenosi na się nas takie codzienne życie, postrzeganie osób ciemnoskórych jako takich głupszych, bardziej leniwych, mniej inteligentnych. Niejednokrotnie zdarzyło mi się być w jakimś miejscu, gdzie ktoś naśladował odgłosy małpy, widząc mnie na przykład, tak? Albo mówiąc na mnie, o, to coś przeszło. Czyli takie werbalne sytuacje, które są na poziomie indywidualnym, one przenoszą się na poziom instytucjonalny. Kogo ja chcę mieć w swoim środowisku pracy, tak? Kogo ja zatrudnię, to jest tak zwane unconscious bias, czyli ukryte założenie, kiedy przez cały czas mojej edukacji jestem uczony, że osoby z pochodzenia afrykańskiego czy o innym niż biały kolor skóry są takimi osobami egzotycznymi, jakimiś takimi zjawiskowymi, innymi po prostu, nie takimi jak ja, no to potem w życiu będę podświadomie podejmować pewne decyzje. Też w ogóle argumentacja białych osób, jeśli chodzi o samo słowo murzyn, też jest takim przejawem takiego rasizmu na poziomie właśnie tym systemowym, czyli takiego zaprzeczania tej obrony tradycji i takiej niechęci do tego, żeby słuchać. Brak przyjmowania perspektywy adresatów słów czy adresatów języka nie prowadzi do równości między ludźmi, a o to nam przecież chodzi. Dość trudno przejść obojętnie obok takich obrazków, o których Margaret przed chwilą opowiadała. Tak się zastanawiam, z czego wyrasta ten sposób opisywania świata, który się powszechnie nazywa językiem poprawności politycznej? Agnieszka Kozakoszczak, Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej. Z czego wyrasta ten język, który nazywamy poprawnością polityczną. Czyli ta próba opisu świata, która ucieka od negatywnych czy pejoratywnych określeń. Ja nie jestem zwolenniczką tego określenia poprawność polityczna, bo mam wrażenie, że ono wywołuje wiele takich skojarzeń, które, tak jak pan powiedział na początku, pokazują różnorodność jako coś, co dzieli, a nie jako coś, co zaprasza do dialogu, czy do porozumienia, czy do poznawania się i do ciekawości. Takim określeniem, które mi jest osobiście bliższe, to jest określenie języka szacunku albo języka równościowego. Tak, przepraszam, wtrąciłam się, potakuję, całkowicie się zgadzam. Życzliwość zwykła też. Tak. I dla mnie ten język wyrasta z takiej potrzeby i też takiej chęci właśnie szacunku. Tak. Czyli tego, żeby mówić o sobie, mówić o innych osobach w taki sposób, który okazuje szacunek, który daje przestrzeń do rozmowy, który daje przestrzeń do porozumienia. Też w taki sposób, który nie jest inwazyjny, który nie narusza granic, dlatego że te określenia, o których zaczęliśmy już mówić, a jest ich dużo więcej, to są tak naprawdę określenia, które się odnoszą do naszej tożsamości, do naszej płci, do naszego wieku, do naszego koloru skóry, do naszego stopnia sprawności, do naszej orientacji seksualnej, do takich cech, na które często nie mamy wpływu, a które jednocześnie są bardzo istotnym elementem tego, jak postrzegamy samych siebie i też poprzez język, poprzez określenia bardzo łatwo jest tą tożsamość uszanować, ale też bardzo łatwo jest tą tożsamość naruszyć. Chyba dość często zapominamy o tym, że za każdą ideą czy ideologią kryją się jednak po prostu żywi ludzie, którzy mają swoje uczucia, swoje potrzeby i prawa i że ta ideologia to jest tylko jakiś abstrakt, konstrukt abstrakcyjny, który nie funkcjonuje w świecie jako odrębny byt, tylko jest składową po prostu zwykłych ludzi. Wydaje mi się, że ten szacunek, o którym pani przed chwilą powiedziała, to jest akurat takie kryterium, które chyba niemal do każdego przemawia, prawda? Bo dość trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację, w której stoi przede mną ktoś o czarnym kolorze skóry i mówi, proszę nie nazywaj mnie murzynem, bo tak, to jest dla mnie obraźliwe. A ja po prostu w imię, w sumie nie wiem nawet czego, czy zasad, tradycji, czy przyzwyczajenia. Mówię, a ty murzynie. Tak, tak, tu ja się całkowicie zgadzam i też od samego początku, odkąd to pojęcie poprawności politycznej do językoznawstwa, czy w językoznawstwie, czy też w naukach społecznych się pojawiło, no używam go bardzo, właściwie nie posługuję się nim w takim, w opisywaniu pewnych zjawisk językowych. Też między innymi dlatego, że bardzo często ono jest nierozumiane i jest używane jako synonim po prostu cenzury i to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym. Ale tutaj jest, znaczy trzeba po prostu pamiętać, że u podstaw każdego kontaktu z drugim człowiekiem, no po prostu powinna leżeć takt, albo szacunek, albo grzeczność, jeżeli nie chcemy wchodzić tak głęboko jak szacunek, prawda? No to choćby na tej powierzchniowej, w tej warstwie powierzchniowej mamy coś takiego jak grzeczność i jeżeli i zwykła grzeczność czy zwykły takt wymaga, żeby nie używać słów, które wiemy, że kogoś mogą urazić. I teraz jeszcze wracając do tego słowa na M, jak niektórzy mówią, ale jednak powiem murzyna, no bo do słowa murzyn, bo to jednak jest trochę takie. Rozmawiamy o języku, więc nie szalejmy. Nie będziemy tutaj używać eufemizmów. To przed chwilą pan poruszył, czy tak wspomniał o jednej bardzo ważnej kwestii, a mianowicie o tym, że słowa, na przykład rzeczowniki, tak jak tutaj mamy rzeczownik murzyn, określa jakby człowieka, kondensuje wszystkie cechy jego. Natomiast jeżeli posługujemy się przymiotnikiem, na przykład słowem osoba, dlatego się nie mówi w tej chwili inwalida, prawda? Bo jest to pokazanie człowieka jak w jego całym spektrum działań, jako tego, który ma jakąś niepełnosprawność, właśnie nie tyle jako tego, który ma jakąś niepełnosprawność, tylko takiego, który nie jest sprawny, prawda? Dlatego się odchodzi też od nawet wyrażenia osoba niepełnosprawna, tylko właśnie osoba z niepełnosprawnością. Po to, żeby pokazać, że to jest po prostu zwykły człowiek, taki jak wszyscy inni, tylko no, charakteryzujemy go ze względu na jakąś cechę i co jest bardzo ważne, wtedy, kiedy to jest potrzebne. Bo właściwie powinniśmy byli wyjść od tego, że bardzo często nazwy takie jak Murzyn, czy osoba czarnoskóra, czy nie wiem, nazwy narodowości i tak dalej, pojawiają się zupełnie niepotrzebnie. Czy inaczej mówiąc, jeżeli 100 wypadków spowodują polscy kierowcy, to słyszymy tylko tyle, że tam w ten i ten weekend, że może nie wiem, weekend, tylko w tym i w tym półroczu było, nie wiem, 100 wypadków, prawda? Ale jeżeli 5 z tych 100 wypadków spowodują kierowcy, nie wiem, z Białorusi, to usłyszymy wtedy nazwę narodowości. Znaczy, przecież to nie dotyczy wyłącznie narodowości ani koloru skóry. Tak, bo te wyróżniki rasowe, znaczy, czy nawet afiliacje religijne stosujemy bardzo wybiórczo. Media zwłaszcza w tym celują. Jakby opisując jakieś dramatyczne wydarzenia, na przykład gwałt, to zawsze wygodny przykład. Muzułmańscy uchodźcy. Tak, to będzie albo imigrant z Nigerii, albo muzułmanin, albo czarnoskóry. Ale nie zrobią tego samego w opisie gwałtu zadanego przez Polaka, białego katolika. Tak, jakby, to czemu to służy? To do Agnieszki pytanie. Czy to jest po prostu egzotyzacja? No, John Godson też zawsze funkcjonował jako czarnoskóry poseł na Sejm. To jest stygmatyzacja. Odpowiedzieć na takie pytanie, czemu to służy, bo to jest skomplikowany mechanizm, który mam wrażenie, że się też tak powtarza automatycznie, jest reprodukowany automatycznie, a jakby w nim się właśnie koncentrują, tak jak pani profesor powiedziała, stereotypy i uprzedzenia. Więc ja bym trochę przeformułowała na swój własny użytek to pytanie właśnie nie czemu to służy, tylko co to robi. A robi coś takiego, co się w języku dotyczącym przeciwdziałania dyskryminacji nazywa stygmatyzacją, czyli naznaczeniem pewnej grupy po to, żeby zbudować wokół osób należących do tej grupy taką atmosferę niechęci, podejrzliwości, a docelowo też, żeby jakiegoś poczucia zagrożenia. No i przepraszam, że padam sobie, no służy to na przykład celom propagandowym, no po to, żeby pokazać, że ci, których my popieramy, to zagrożenie, umieją wskazać, nazwać to zagrożenie, wskazać i umieją temu zagrożeniu przeciwdziałać, na przykład dlatego, że nie przyjmują uchodźców. Prawda? Przyjrzyjmy się argumentom przeciwników tego, co nazywamy tutaj cały czas niefortunnie poprawnością polityczną. Chyba najczęstszym argumentem jest to, że to jest próba narzucenia woli mniejszości przyzwyczajonej do określonego stanu rzeczy większości. I tutaj ta tradycja i to przywiązanie jest chyba najczęstszym argumentem przeciwników. Co pani na to, pani profesor? No dobrze, można powiedzieć, że osoby mające, nie wiem, niższy potencjał intelektualny są w mniejszości niż te, które sobie świetnie radzą w szkole czy w innych miejscach, ale chyba nie jest takim standardem mówienie o takich osobach matoły. Prawda? Na przykład. Albo w szkole na pewno. W szkole. No to w niektórych bywa, ale raczej do tego nie dążymy. I jeżeli osoba czarnoskóra czuje się, kiedy mówi się o niej Murzyn, tak jak osoba, która nie ma od góry do dołu samych piątek czy szóstek, tak jak czuje się tych uczeń, który nie ma od góry do dołu samych piątek czy szóstek, gdy słyszy że o sobie, że jest matą, no to też można powiedzieć, jest jakaś próba wpłynięcia, czy to on też jest być może w mniejszości, bo reszta klasy ma bardzo, bardzo wysokie oceny, prawda? A jednak no, sprawia mu to przykrość. Oczywiście nie. Byłabym w stanie przyjąć tego typu argumenty wtedy, gdybyśmy rzeczywiście mieli do czynienia z jakąś, przepraszam, paranoją. To znaczy, gdyby rzeczywiście to były jakieś bardzo silne próby narzucenia jakiegoś języka. Tymczasem nie ma takich. To znaczy, w Polsce nie ma. W Stanach Zjednoczonych to już jest inna rozmowa. No, w Stanach kwestionowane są dowolne użycie określenia czarny, na przykład w stosunku do określenia czarny chleb. Aha, to tego nie wiedziałam. Dosyć z takich języków, które są, powiedziałabym, mi najmniej obce, to jest francuski. Dosyć regularnie czytam różne teksty takie publicystyczne i no tego chyba się nie zetknęłam z czymś takim. Nie wiem, nie chcę się wypowiadać o Stanach Zjednoczonych czy o innych krajach. Natomiast ja uważam, że znowu powtórzę to, co powiedzieliśmy na początku, czy wcześniej. Kluczem do wszystkiego jest wrażliwość i życzliwość. I teraz myślę, że nazywanie tej życzliwości czy wrażliwości poprawnością polityczną robi więcej szkody niż pożytku, dlatego że to się kojarzy właśnie z polityką, że pojęcie poprawności politycznej jest jakoś tam zakorzenione w takim światopoglądzie lewicowo-liberalnym, czy właściwie bardziej lewicowym nawet, a przez to jest traktowany jako jeden z elementów całego spektrum tej ideologii czy światopoglądu, powiedzmy, liberalnego czy lewicowego, a zatem jeżeli ktoś jest przeciwko, jeżeli ktoś się utożsamia z prawicą, no to się nie utożsamia z lewicą na zasadzie takiego czarno-białego postrzegania świata. Pakietowo pakujemy wszystko to, co się okay. kojarzy, tak. I tak dalej, i tak dalej. Dlatego... Pytanie od pana Andrzeja, że może raczej nawet uwaga od pana Andrzeja z Krakowa. Dość długa wiadomość, natomiast zasadna na samym końcu jest tutaj uwaga. Czy zauważyli państwo w studiu, że ta językowa poprawność językowa działa tylko w jedną stronę, mianowicie w stronę mniejszości? Często tak, z tego powodu, że osoby, które są w większości, często nie są określane w taki sposób, który jest dla nich... Osoby, które są w większości. Większości. Mhm. Nie są określane w taki sposób, który jest dla nich urażający czy naruszający ich godność, bo dla mnie chyba to słowo godność jakoś tutaj jest. Tak, zdecydowanie. Wokół tego się kręcimy, tak? Mhm. Czy szacunek, czy życzliwość się odnosi po prostu do godności każdej osoby. Więc osoby, które jakby są w większości, które decydują o tym, jaki język jest używany. No właśnie, one ustalają reguły, można powiedzieć. One ustalają reguły i też ustalają reguły wobec siebie. Ja bym bardzo podkreślała i właściwie też tak sobie myślę, że właściwie ta audycja mogłaby się składać tylko z tych dwóch wypowiedzi, które zostały puszczone na początku pana Mamadou Diouf'a i dr Margaret Ochinowak. I po prostu powtórzę na kilkakrotnie. Pan Mamadou Diouf w swojej wypowiedzi powiedział między innymi coś takiego, że jeżeli mamy wątpliwość, albo nawet jeśli nie mamy tej wątpliwości, może nawet szczególnie wtedy, kiedy nie mamy wątpliwości, jak nazwać jakąś grupę osób, to warto zapytać, a ja bym jeszcze dodała coś takiego, że nie tylko pytać i prosić te osoby, no to powiedz mi, jak mam do ciebie mówić, ale wykonać nawet trochę większy wysiłek, to znaczy na chwilę zamilknąć i posłuchać, jak ludzie sami mówią o sobie, albo zadać sobie taki trud i wykonać taki wysiłek, żeby poczytać, dowiedzieć się. Ta wiedza jest bardzo szeroko dostępna teraz. Dzięki internetowi naprawdę można w 3 minuty dowiedzieć się. Jeśli mówimy o określeniu konkretnych osób, czy grup osób, to faktycznie sprawa jest dość oczywista. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że niemal każdy jest w stanie taką argumentację przyjąć. Natomiast ten język poprawności politycznej dotyczy nie tylko osób, ale też różnych zjawisk, różnych konstruktów dużo większych niż osoby. Na przykład kraje rozwijające się, czy ekonomicznie nieprzystosowane. Czy kraje globalnego południa. Czy nie jest trochę tak, że ten język przykrywa problemy, jakby je rozwadnia? Bo ja od 15 lat podróżuję po krajach globalnego południa i powiem panią szczerze, że jeszcze nie spotkałem tam osoby, która by kibicowała temu opisowi świata. Gdy jestem w Ugandzie, to słyszę, wiesz co, jeśli nie masz na leki dla swojego dziecka, to jesteś biedny, a nie ekonomicznie nieprzystosowany. Ta przepaść ekonomiczna między północą i południem raczej się pogłębia, rośnie, a z kolei narracja poprawności politycznej sprawia wrażenie, jakby ten problem malał, znikał. Ale to chyba trochę mylimy, przepraszam, pojęcia, dlatego że to nie jest, jeżeli ktoś mówi o osobach biednych, że one są, nie wiem, defaworyzowane, czy nieprzystosowane i tak dalej, to nie jest język poprawności politycznej, tylko to jest jakieś tam zafałszowywanie rzeczywistości, eufemizacja, stosowanie eufemizmów. Natomiast język, tak, zgodnie z takim definicją podręcznikową, poprawność polityczna to jest posługiwanie się takimi formami językowymi, które właśnie nie naruszają godności osób ze względu na cechy, których one same sobie nie wybierają, czyli kolor skóry tam i tak dalej. Oczywiście tożsamość, znaczy orientacja seksualna, płeć i tak dalej. Oczywiście tutaj niektórzy, no można taką dyskusję prowadzić i się zastanawiać, czy jak, to przepraszam, powiem, tu przywołam znanego państwu wszystkim też profesora Jerzego Bralczyka, który zawsze tak trochę sceptycznie też podchodził do tego, podchodzi i na przykład mówi, że no nie, ja nie jestem wysokiego wzrostu, w związku z tym używanie słowa niski jest jakimś naruszaniem mojej godności. Oczywiście trochę żartuję, prawda? No, ale na przykład, jeżeli jest sytuacja taka, w której bez powodu się, nie wiem, używa tego wytykając, nie wiem, czy naśmiewając się, tak jak się kiedyś z okularników w szkole, no, tam, nie wiem, kilkadziesiąt lat temu naśmiewano, czy z dzieci otyłych, to wtedy nie używanie tego słownictwa, czy w ogóle nie mówienie o tym, bo powiedzmy jeszcze raz, że pierwszym punktem wyjścia to jest to, czy jest w ogóle potrzeba używania tego. Jeżeli w dyskusji o tym, że gdzieś w jakimś kraju są tak biedni ludzie, że nie mają na aspirynę, na leki dla dziecka, to mówienie o tym czemuś i mówienie o tym, że tam jest bieda po prostu, czemuś służy. Oczywiście można to mówić w sposób taki, który narusza ich godność i powiedzieć, a jakieś, no nie chcę sama używać teraz tych słów, ale potrafimy sobie wszyscy wyobrazić takie słowa, a można mówić po prostu w taki sposób, no trochę powiedziałabym ekspercki, bez nieekspresywny, posługując się takim słownictwem łagodniejszym, ale nazywającym istotę rzeczy. Chce pani powiedzieć, że z formy wypowiedzi można wyczuć intencje, tak? No zdecydowanie, dlatego, że są słowa ekspresywne, są słowa neutralne, są słowa, powiedziałabym, takie bardziej naukowe czy urzędowe, które przedstawiają pewien dystans, ale trzeba się zastanowić na przykład, po co my o tej biedzie mamy mówić. No, jeżeli mamy mówić po to, żeby ten problem rozwiązać jakoś, to wtedy trzeba o tym, to znaczy niezależnie od tego, jakim się słowem posłużymy, no to słowo musi paść, prawda? Ale ono nie musi być obraźliwe. To znaczy może to być słowo po prostu zwyczajnie no, nie, biedny czy jakiś czy inne. Natomiast jeżeli mówi się o tej biedzie tylko po to, żeby kogoś obśmiać, wyśmiać i po prostu stygmatyzować, no to niezależnie też od tego, jakiego słowa się użyje, to tej stygmatyzacji dokonamy. Klub Mapa Polskie Radio.pl, adres e-mail dostępny dla Państwa przez cały czas trwania dzisiejszej audycji. Od pani Anety wiadomość. W wyniku języka poprawności politycznej przestajemy nazywać rzeczy po imieniu. Znikają obiektywne normy i definicje i te kontury, o których pan pisał, czy pan mówił. W jaki sposób opis stanu faktycznego rzeczywiście może być obraźliwy. Bo coraz rzadziej określamy kogoś publicznie mianem gruba albo opasły. Powiemy raczej, że ma pełną figurę albo ma nadwagę. Ale to nie jest to samo. Nadwagę może mieć mężczyzna, który przy wzroście 175 cm, tu brakuje wszędzie jednostek, waży 80 kg. Ale jeśli waży 160 kg, no to jest coś zupełnie innego. No dlaczego nie nazywać tego po imieniu? Od zmiany określenia kilogramów mu nie ubędzie. No tak, ale mówienie o kimś, że jest gruby, no to jest trochę, powiedziałabym, no wartościujące, tam jest element. No, ale jak rozumiem, w tej uwadze jest podniesiony problem, co w tym złego. Być może jest wartościujące, bo jest to opis rzeczywistości. Ale pan może mu to sprawić przykrość. A może nie ma potrzeby. Jeżeli tutaj by siedziała osoba właśnie takiej postury, jaka tam tak jak zostało to opisane, czy byłaby potrzeba? Zastanówmy się w ogóle, kiedy chcemy mówić. Jeżeli ktoś idzie do dietetyczka, do lekarza, no to stawia go ten lekarz na wagę, mówi, proszę pana, ma pan otyłość pierwszego stopnia, otyłość drugiego stopnia i tak dalej. I to jest potrzebne. Mówi do żony, słuchaj, jestem taki gruby, muszę się odchudzić. Ale nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, kiedy na przykład ludzie w pracy mówią, no komu to dałeś? No temu grubasowi, który pracuje u ciebie. No chyba, że są w bardzo takiej zażyłej sytuacji, ale w jakiejś takiej sytuacji oficjalnej. No chodzi o to znowu, wracam. Kiedy to jest potrzebne? Nikt nie chce wyeliminować z języka słowa gruby, czy opasły, czy jeszcze jakichś innych wyrazów określających ludzi no, nie mających figury modeli czy modelki, prawda? Chociaż modele i modelki są teraz, mają bardzo różne figury. No tak, ale tak standardowo powiem. Agnieszka Kozak-Koszczak, Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej. To co, te wszystkie odstępstwa od szeroko czy ogólnie przyjętej normy powinny nie być nazywane? Ja się chyba nie zgadzam z tą tezą, która jest zawarta w tym pytaniu, to znaczy, że jest jakaś próba nie nazywania rzeczywistości po imieniu. Trochę jakby brakuje mi przykładów albo argumentów proszę w tym bardzo, pytaniu. Proszę bardzo, pana Jusza konkretny przykład, bardzo proszę. Mm-hmm. Dobry wieczór, już zetknąłem się nieraz ze stwierdzeniem od pary jednopłciowej, że nie powinno się używać określenia ojciec i matka, ponieważ to uraża osoby wychowujące dziecko w związku jednopłciowym i powinno być rodzic pierwszy i rodzic drugi. Dla mnie to jest co najmniej niemiłe. Co w takim przypadku? Ja się z taką sytuacją akurat nie spotkałam. Ja też jest takie określenie jak rodzice na przykład, które świetnie określa wszystkie osoby, które pełnią tą funkcję niezależnie od płci. Natomiast jeszcze wracając też do tego wątku określeń dotyczących wyglądu, ja dużo pracuję z nauczycielami, nauczycielkami, z radami pedagogicznymi, też z uczniami, uczennicami w szkołach. I to, co pani profesor wcześniej powiedziała, że określenia dotyczące wyglądu, noszenia okularów, nawet koloru włosów, pani użyła takiego określenia, że no kilkadziesiąt 50 lat temu to się wyzywało od okularników. Ja bym powiedziała, że to wciąż się dzieje i też ja za każdym razem jestem zdziwiona, jak wchodząc do szkoły dowiaduję się czy od kadry, czy od uczniów, uczennic, że takie określenia jak na przykład rudy wciąż funkcjonują. A w kontekście rudy jest wyglądu... obraźliwym określeniem, tak? Tak. Czy stygmatyzującym sytuacji. Może tak. Tak, a jednocześnie też słyszę od... to są cytaty z wypowiedzi samych dzieci. Wieloryb, pasztet. To są określenia, które się odnoszą do wyglądu w kontekście wielkości ciała. I bardzo jakby popieram taki kierunek zachęty do refleksji na temat tego, kiedy to jest ważne i dlaczego, kiedy zaczynamy rozmawiać o języku, to rozmawiamy, czy kładziemy akcent na właśnie określanie ludzi pod kątem tych cech, które niekoniecznie są istotne w danej sytuacji. Bo jeżeli mamy klasę szkolną i grupę dzieciaków i młodzieży, to ja jako nauczycielka i też znam bardzo dużo takich nauczycielek i nauczycieli, to bardziej by nam zależało na tym, żeby odnosić się i określać się wzajemnie w odniesieniu do tego, czy jesteśmy dla siebie pomocni, czy umiemy współpracować, jakie mamy zainteresowania, w czym jesteśmy dobrzy, a niekoniecznie wobec takich cech, które też przekierowują uwagę dziecka w taki sposób, że pokazują, że istotniejsze jest to, jak wygląda, niż to, co sobą reprezentuje, czy jest koleżeński, czy nie wiem, jest życzliwy dla innych. No to jest chyba funkcja języka, której dość rzadko się tak na co dzień przyglądamy, bo to, jakiego języka używamy, zdradza wiele o nas. No, jak sobie konstruujemy świat, jak wartościujemy, jak go sobie urządzamy. Co ten język, o którym dzisiaj rozmawiamy, mówi o nas, Agnieszka? Ja jestem też... trenerką antydyskryminacyjną, więc dla mnie ten język bardzo wiele mówi o tym, jakie w naszej kulturze, w naszym środowisku funkcjonują stereotypy, czyli takie uogólnione, utrwalone opinie na temat różnych osób i grup społecznych, które nie mają pokrycia w rzeczywistości, są pewnym, tak jak powiedziałam, uogólnieniem, ale za stereotypami idą też uprzedzenia, czyli ten język pokazuje nasz stosunek do ludzi, pokazuje, do kogo jest nam blisko, do kogo jest nam daleko, z kim się bardziej identyfikujemy, komu ufamy, a do kogo żywimy jakiś rodzaj niepokoju czy niepewności. Pokazuje całą galaktykę czy konstelację relacji społecznych. Tak. Zdecydowanie i też powiem, że pokazuje nasze kompleksy. W jaki sposób? No, w taki sposób, że jeżeli zwracam jakąś szczególną uwagę na tuszę mojego kolegi czy mojej koleżanki, to być może dlatego, że zazdroszczę jej czy jemu czegoś innego, czego sama nie mam, prawda? I w związku z tym odbijam sobie to mówieniem o tej tuszy, czy zwracaniem uwagi na to. Oczywiście na poziomie szkolnym, czy w szkole wśród uczniów, to jest pewnie jakoś tam nieuświadamiane, ale to jest taki... Znaczy, ja myślę, że tam działają też takie instynkty trochę, nie wiem, stadne, takie, w których ludzie się muszą znaleźć, nie wiem, kozła ofiarnego, muszą znaleźć sobie jakąś ofiarę, no i tak sobie właśnie szukają. Klub Trójki, 22:07 Trójek. Pan Bartek, dzień dobry. Dzień dobry. Z uwagą słucham Państwa audycji. Chciałbym pozdrowić szczególnie panią Katarzynę Kusińską, którą staram się zawsze słuchać, jak tylko to jest możliwe. Dziękuję bardzo, mam pytanie oficjalną drogą, mam pewne pytanie, ale to akurat nie na temat, tylko inne. Ja chciałem powiedzieć, że dla mnie takie konotacje językowe, określone na przykład kolor skóry, chodzi o murzyn, nie mają takich jakby konotacji negatywnych, ponieważ dla mnie od dziecka murzyn był po prostu, przedstawiam się, jak sobie pochodzi z Afryki po prostu, a nie negatywne, jak Stinger, na przykład angielski, albo na przykład chodzi o niewolnictwo, zresztą szokolady nie mieli nigdy kolonii związanych też z niewolnictwem. Okej, ale czy nie przekonuje pana głos samych zainteresowanych, czyli osób o czarnym kolorze skóry, które mówią niemal jednogłośnie, nie mówcie tak o nas, nas to obraża, my to traktujemy zupełnie inaczej. Myślę, że chodzi o jakieś po prostu kompleksy związane z tym, co na obcym terenie nie czują się pewnie, w związku z tym takie rzeczy mogą ich radzić, ale kiedy ja na przykład, ja tego tak nie używam w ten sposób, ale pamiętam, kiedy byłem małym, wszyscy Państwo pamiętacie, były takie wafelki, dające lody One były z kremem, z polewą czekoladową na wierzchu i wszystko nazywaliśmy je murzynkami. Nie ma żadnej konotacji. No i ciasto murzynek, oczywiście. Właśnie, oczywiście. Ale... To było takie fajne dosyć, prawda? No, na wystawie, więc oni nie wiedzą, dlaczego my tak mówimy. Nie, nie, proszę pana, przepraszam. No, Mamadliw jest w Polsce od 37 lat. Trudno mu odmówić prawa do... No, Margaret Ochianowak się urodziła w Polsce. Jest Polką, więc i dużo osób czarnoskórych po prostu to są osoby, które się tutaj urodziły. My właśnie w Polsce raczej jest w mniejszości spośród tej społeczności osób czarnoskórych. Niewielu jest takich, które przybyły w ostatnich latach, tylko najczęściej to są ludzie, którzy albo się tu urodzili, albo mieszkają od dzieciństwa, więc no doskonale wiedzą, jak język funkcjonuje i oni są po prostu u siebie. Ja bym właśnie, ja zaczęłam to na samym początku audycji naszej taką swoją wypowiedź tym, że od tego, od czego pan zaczął, że rzeczywiście to przez wiele dziesięcioleci było słowo neutralne. Ja sama tak jakby w moim życiu też tak było. No myślę, że w życiu każdej osoby, która miała murzynka bambo w szkole, czyli praktycznie bambo, każdej po prostu rzeczywiście to był wyraz czysto opisujący. Na przykład, jeżeli stało, no znamy, pamiętamy słynną scenę z Wabanku, w którym ten Kramer mówi, że tutaj alibi ma, bo murzyn z psem, prawda? Widział murzyna z psem i w związku z tym no nie mógł popełnić przestępstwa. Myślę, że na pewno się musimy pochylić nad jedną kwestią, która bardzo często jest powtarzana w tych dyskusjach, mianowicie termin przesada. Mhm. Dopóki wychodzimy od kwestii godności czy szacunku do drugiego człowieka, on raczej nie pada. Natomiast w tej galaktyce poważności politycznej jest bardzo wiele określeń, tak, które dla wielu osób są bardzo daleko poza granicą absurdu, na dobrą sprawę. Aha. I ponieważ w latach 90. w Stanach Zjednoczonych ten prąd myślowy faktycznie dość mocno się rozwinął w tę nieco absurdalną stronę, to takich przykładów jest po prostu masa. Więc, tak, natomiast dlatego my tu mówimy o godności i o szacunku zwyczajnie. Natomiast dokończę ten wątek, żeby postawić kropkę nad i. Rzeczywiście, dla ludzi z mojego pokolenia to słowo i starszych było całkowicie neutralne, natomiast prawdą też jest to, że powstało dużo frazeologizmów, w których są negatywne konotacje tego słowa, ale powiedziałabym znowu, żeby tak oddać sprawiedliwość, że są również frazeologizmy, nie wiem, z kobietą, na przykład ze słowem kobieta, które też mają negatywne konotacje i albo baba i jednak tego słowa używamy. To znaczy, to wcale nie znaczy, nie świadczy o tym, że mielibyśmy nie używać słowa kobieta. Natomiast co mnie przekonuje, to właśnie to, że sami zainteresowani, no po prostu proszą zwyczajnie. No jeżeli ktoś mnie prosi, nie mów o mnie w ten sposób, bo mnie to rani, no to jest chyba argument. 22,7 trójek, pan Tomasz, dzień dobry. Dobry wieczór, o ile to ja. Tak jest. Taki mam taką refleksję właśnie, jaka jest granica tego, do której nasza kultura, nasze doświadczenie, nasza cała cywilizacja ma się posunąć tylko po to, żeby komuś było dobrze z językiem. To znaczy, no, jaka grupa ma o tym decydować, co jest obraźliwe. No, każdy ma to się sprowadzić nawet do indywidualnej osoby, która to powie, no, jeżeli ja się czuję bardzo źle z tym, że jestem niski, no to mam oczekiwać, że wszyscy będą o mnie mówili, że jestem wysoki, tylko dlatego, żeby spełnić moje jakieś oczekiwania. Została wyrażona taka opinia. Jeszcze dwa słowa chcę powiedzieć. Proszę zwrócić uwagę, bo zaczęło się od Stanów Zjednoczonych, że jakieś problemy z mową nienawiści dotyczących określeń wobec swojej rasy nie mają Azjaci w Stanach Zjednoczonych. Oni ciężko tam pracują, bardzo się uczą, są liderami i w pracy, i w biznesie, i w szkołach po prostu. Oni się nie zajmują mową. To nie jest prawda, to muszę sprostować. Na każdą grupę etniczną w Stanach Zjednoczonych jest cała masa obraźliwych określeń. Nie, ja nie o tym mówię, ale Azjaci generalnie nie mają co do tego problemu, stają się elitą po prostu, nie, są grupą, w której jest najniższa ilość przestępstw. To jest ogromne. Są elitą na uczelniach, jest nadmiar wręcz Azjatów na uczelniach. Oni się nie zajmują mową nienawiści, a podbijaniem tego świata. Jeszcze jest to ostatnia uwaga. Wydaje mi się, że wypadałoby takie rozmowy jednak zaprosić kogoś, jeżeli ma być Klub Trójki, który reprezentuje nieco inną opinię. No, zaprasza panią z fundacji, która zawodowo zajmuje się walką z mową nienawiści. No wypadałoby może kogoś, kto ma jakieś zdroworozsądkowe poglądy. Ale przecież pan w tej chwili właśnie bierze udział w tej audycji, proponując taki głos. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu. Pan właśnie jest tą osobą, która stoi po przeciwnej stronie. Bardzo dziękuję. Zastanawiam się teraz, czy faktycznie powinniśmy kończyć tę rozmowę na języku, bo czy nie jest trochę tak, że my słowa możemy zmienić, ale postawy się niekoniecznie muszą zmieniać. I że to, że w Stanach Zjednoczonych przestanie się używać określenia nigger, czyli po prostu czarnuch, i to jest bardzo pejoratywne określenie, praktycznie niedozwolone w publicznej przestrzeni w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle nawet w krajach anglosaskich, nie oznacza, że te uprzedzenia, te negatywne stereotypy wobec czarnych obywateli znikają. Słowa się zmieniają, uprzedzenia nie. Agnieszka. Kilka wątków tu jest istotnych. O pierwszym powiedziała już doktor Margaret Ochianowak, a mianowicie ona powiedziała coś takiego, że język jest wierzchołkiem góry lodowej i że nie skupiajmy się tylko na języku, bo rasizm to jest ogromny system, który jest głęboko zakorzeniony, ale jednocześnie język też jakby wpływa na to, jak postrzegamy rzeczywistość. To jest pierwsza rzecz. Powiedział pan przed chwilą, że język można zmieniać, ale nie można zmieniać, czy trudno zmieniać postawy. Ja się z tym nie zgodzę, ponieważ... Nie powiedziałem. Ja powiedziałem, że czym innym jest zmiana używanego języka, a czym innym jest zmiana postaw. Ja bym tutaj jestem jakby przekonana i po prostu wiem o tym, że postawy można zmieniać, ponieważ w ciągu życia zmieniamy swoje postawy. Więc to jak najbardziej jest możliwe i warto to robić. Ja bym też dodała jeszcze taki istotny wątek, a mianowicie, że język to jest też pewna część rzeczywistości, ale z badań też wynika i te badania prowadził między innymi Gordon Allport. To jest amerykański psycholog, który interesował się tym, w jaki sposób doszło do tego, że w różnych miejscach i w momentach historycznych na świecie doszło do przemocy, do ludobójstwa, do eksterminacji, czyli do takich bardzo drastycznych aktów przemocy. I jak on się zaczął temu przyglądać, to z tych jego analiz wyniknął taki schemat, że zaczynało się zawsze od języka. To znaczy zaczynało się zawsze od tego, że jakieś osoby, jakaś grupa ludzi w danej społeczności, w danym społeczeństwie, w danym kraju była odczłowieczana, była określana w sposób, który właśnie naruszał godność, był obraźliwy. I kolejne rzeczy, które jakby za tym szły, jeżeli jakby bardzo wyraźnie nie został ten proces przerwany, to było wykluczanie, to było dyskryminowanie, czyli gorsze traktowanie tej grupy, czasami wręcz wpisane w obowiązujące akty prawne. Myślę, że tutaj takim kontekstem, który historycznym, który jest najbliższy Polsce, to jest kontekst oczywiście II wojny światowej i zagłady. A za tym szła przemoc. Więc jeśli spojrzymy na język i na to, jakich słów używamy w takim kontekście, że one też prowadzą do bardzo konkretnych zachowań i do aktów przemocy, to myślę, że ta rozmowa nabiera trochę jednak innego kalibru. I to nie jest ekwilibrystyka słowna, tylko to jest dla bardzo wielu osób po prostu kwestia ich codziennego bezpieczeństwa. Tak, a ja jeszcze dodam, że język opisuje świat i to, w jaki sposób... jakich słów używamy na opisywanie tego świata, tworzy nam obraz tych rzeczy, tych pojęć, tych zjawisk. Kiedy pamiętamy też czasy jeszcze, no nie wiem, 30 lat temu, nie było, kiedy zaczęło wchodzić słowo gej, wszyscy, niektórzy się dziwili, że po co to słowo, przecież, przepraszam, słowo na P doskonale wystarcza. No tylko, że to słowo jest, jak wiadomo, właśnie stygmatyzujące, raniące i tak dalej. I rzeczywiście trochę się zmieniła, znaczy oczywiście to nie jest tylko i wyłącznie za sprawą, nie tylko za sprawą języka, ale tam musiały być jeszcze jakieś inne procesy i zjawiska, ale odejście od słowa takiego powszechnego, czy uznanie, że słowo na P oznaczające osobę homoseksualną jest, że nie powinno się go używać publicznie, bo pamiętamy przecież, że nie wiem, w latach 70. ono się pojawiało na przykład w artykułach prasowych, prawda? I oczywiście z takim nacechowaniem negatywnym. no jednak być może zmieniło trochę, wpłynęło trochę na postawę naszą, czy postawę społeczeństwa. No ale też wiele przypadków i przykładów z historii, w których zmiana nazewnictwa niewiele tak, na właśnie chciałam zmieniła. Do tego powiedzieć. W czasie rewolucji francuski trybunał, który wydawał wyroki śmierci, nazywany był Komisją Dobroczynności, a śmierć na gilotynie określana jako wyłączenie z publicznej dobroczynności. No tak, się zastanawiam, czy Maria Antonina, to już jest Orwell. Tracąc głowę, zgadzała się z tym, że faktycznie coś się zmieniło. Łagry też były nazywane instytucjami reedukacyjnymi. Tak, ale to już jest coś innego i to nie jest znowu, już odchodzimy od poprawności politycznej, bo to jest już takie odwracanie znaczeń i kwestia, no takie, no mówię o orwellowskie odwracanie znaczeń, w którym Ministerstwo Wojny to Ministerstwo Pokoju było właśnie Ministerstwem Wojny. Natomiast tu chodzi o to, po prostu znowu wrócę do tego, o czym mówiliśmy. Tu nie chodzi o to, bo tutaj jeden ze słuchaczy powiedział, że jeżeli ja jestem niski, to dlaczego mają mówić o mnie, że jestem wysoki? Nie, nie o to chodzi, żeby o osobie czarnoskórej mówić, że ma białą skórę. Przecież to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żeby jeżeli jest potrzeba, jeżeli rzeczywiście jest potrzeba wskazania na ten kolor skóry, to żeby zrobić to w taki sposób, który nie będzie jej urażał. Tylko tyle, prawda? Inaczej mówiąc, jeżeli ktoś jest niski, to może nie życzyłby sobie, żeby mówiono, przepraszam, kurdu pelonim, szczególnie w sytuacji oficjalnej, takiej nieżartobliwej, ale na pewno i też takiej, tylko wolałby, żeby użyto w stosunku do niego słowa neutralnego, a właściwie taki to jest właśnie niski albo tam niskiego wzrostu. Albo imienia. Albo imienia, albo mówię w sytuacji, w której to jest potrzebne. Właśnie wracamy do kryterium przesady, bo jeśli wracamy przez cały czas do tematu Stanów Zjednoczonych, horizontally and vertically challenged, czyli osoby horyzontalnie lub pionowo wyzwane, niosące wyzwanie w tym obszarze, wydaje się jednak chyba dość mocno niski i wysoki. I tak jest używane? Albo tak, to... znaczy jest używane, no bywa, albo są takie propozycje. Ale przepraszam, ale jak? Kto takie propozycje składa? Bo to ja, tak ludzie mówią, przepraszam, że to propozycje, że mnie na przykład ja... też działam w Radzie Języka Polskiego i często słyszę, że Rada Języka Polskiego coś tam zakazała albo nakazała. Nic takiego w ogóle nie ma. To w jakiej sytuacji wymaga się, żeby używać tego określenia, tak, o którym pan mówi? I kto tego wymaga? I w jakiej sytuacji miałoby to występować? Mogę tylko zgadywać. Mogę tylko zgadywać, że nie zabraniają, tylko oczekują takich określeń. Ale osoby, których bezpośrednio te terminy dotyczą. To może nie skatujmy i nie zajmujmy się jakimiś anegdotycznymi przykładami z oceanu. Obie panie dobrze wiedzą, że te anegdotyczne przykłady to są najczęstsze argumenty podawane w tych dyskusjach. No tak, ale to jest albo jakiś, to jest tak jak ta historia z tym, żeby nie mówić ojciec, matka, bo to uraża. No ja znam wiele par homoseksualnych i naprawdę nie zetknęłam się z tym, żeby ktoś mówił, żeby nie używać słowa ojciec, matka, prawda? Tylko rodzic pierwszy, rodzic drugi. Też znam za granicą pary homoseksualne wychowujące dzieci i mówią, oj, po prostu nikt, nie zetknęłam się z tym, żeby ktoś protestował przeciwko temu, że w innej rodzinie jest ojciec i jest matka. Czyli co, podsumowując, kwestia godności, takie... szacunku i słuchania tych, których ten język po prostu określa. Tutaj musimy ustawić kropkę, bo zegarek jest nieubłagany. Profesor Katarzyna Kłusińska, językoznawczyni Uniwersytetu Warszawskiego. Agnieszka Kozak-Oszczak, prezeska Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej. Agnieszka Łukasiewicz, Edyta Koncemba, Tomek Michniewicz. Bardzo dziękujemy. Żegnam się z Państwem utworem, który chyba najlepiej pokazuje, jak trudno już dzisiaj jednoznacznie określać przynależność do różnych grup społecznych. Afryka inaczej, nie masz cwaniaka. Owszem, może być. Nagle potknął się o kamień, rycząc, obcia kość. Jak oni mogą w tej Warszawie żyć? I ciut nie zalała mnie zła krew. Więc go na perłowo wtężę śpiew. dla ciebie smutek opłakany. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka, który by mógł objąć pod bajer. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka, który by mógł objąć pod bajer. Lub podpis, lub podpis. Możesz mi w mordę dać, lecz o stolicy wąt, bo krew się będzie lać. Więc znakiem tego nie bądź lepiego, przyhamuj buzię i nie gadaj więcej nic. Nie gadaj więcej nic. Jeden był specjalnie na Warszawę straszny pies. Już mówił nawet parsał i skaput. Lecz pomylił się łachudra, rozczarował pet. Różny był majtrowy jego trud. Mówić nawet nie potrafi, a i dzisiaj śpiewamy tak. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka, który by mógł odciąć pod bajer. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka, który by mógł odciąć pod bajer. Lub pod pic, lub pod pic. Ząbek czesany, to teraz gniesz w broniu płocie pochowany. My warszawiacy jesteśmy tacy. Kto nam na odcisk, to już Hiszpan. Zimny trup, zimny trup. I niechaj każdy wie, kto na nas szarpnie się. To mu to zaraz bokiem wyjdzie, może nie. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Wielka wyprzedaż w